Og vår neste gjest I studio I dag en mann som hevder at han Liv Ullmann. Stemmer dette, Filbert Johansen? Nei, det stemmer ikke. Stemmer det ikke at de hevder at jeg Liv Ullmann? Jo, det stemmer at jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men det stemmer ikke at de hevder at jeg Filbert Johansen. Jo, det hevder jeg. Ja, men det stemmer ikke. Men hvem hevder jeg da at jeg Daniel Carlsen. Men de hevder jo at jeg Liv Ullmann. Ja, jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men de hevder at jeg Daniel Carlsen. Nei, jeg hevder at de var Filbert Johansen. Ja, men det stemmer ikke. Jeg forstår. Altså, Liv Ullmann. Hvorfor de... Men nå tror jeg de har misforstått. Men hevder ikke at de heter Liv Ullmann da? Riktig, jeg hevder ikke at jeg heter Liv Ullmann. Jeg heter Gunnar Rasmussen, men jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men hva skjedde da med Daniel Carlsen? Det var de som nevnte Daniel Carlsen. Hevder de at jeg nevnte Daniel Carlsen? Det var de som hevdet at jeg nevnte at jeg hevdet at de hevdet at de var Daniel Carlsen. Nei, jeg hevdet at det var de som hevdet at jeg nevnte at jeg hevdet at jeg var Filbert Johansen. Men hva da med Liv Ullmann? Det meg. De hevder altså at jeg Liv Ullmann. Ja. Men de heter Gunnar Rasmussen. Det stemmer. Aha, men... De en mann, ikke sant? Jo. Og Liv Ullmann en kvinne, ikke sant? Vel, jo. Ja vel, hvordan kan det da ha seg at de som mann hevder at de Liv Ullmann som en kvinne? Ai, ai, ai. Hva mener de med det? Jeg hadde håpet at de ikke skulle stilt meg det spørsmålet. Ja, men nå har jeg stilt det, ikke sant? Egentlig hevder jeg at det Frank Sinatra. Nei! Nei, nei, det kan du ikke gjøre, det utferdig. Hvem de som kan nekte meg å hevde det? Ok, ok. Ok, jeg gir meg. De Liv Ullmann. Nei, nå det for sent. Nå jeg Frank Sinatra. Nå det de som Liv Ullmann.